الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Hizi ni aya mbili za mwisho katika sura Al-Bayyina, ambapo leo tutaingia katika amri hizi. Baada bayani, baada ya kubainisha Mwenyezi Mungu موقف الكفار حالي وتكايكو ونايو مكفيري والمشركين نوالي ونكم شكش من يزمون من دعوة النبي حالي أمبايو ولكو ونايو دنياني كوانزا كتكويت ومتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكو بينش من يزمون حالي هيو. ذكر الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu akataja waida al-kufari, makamio ya adhabu kwa makafiri, na vile vile wa wa'ada al-abrari, na ahadi njema kwa watu wema. Baadaye atataja Mwenyezi Mungu wa jazaa, na malipo watakayopata sasa al-fariqaini, vyote vikundi viwili vya watu wabaya na watu wema. Wakaddama, na katika kuwabainisha hayo Mwenyezi Mungu akatanguliza kwanza waida ahli kitabi, makamio ya wale ambao wamepewa kitabu, kitabu kutoka mbinguni, ndani yake mnaelezwa elimu za kiungu. Akawatanguliza mwanzo kabisa ala mushrikina, mwanzo wawe ni ahli kitabi hasa zaidi kabla ya shirikina. Liannahu sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, kana alikuwa kawaida yake yukaddimu haqqa Allahi, anatanguliza kwanza haki ya Mwenyezi Mungu. Sote ala haki nafsihi, mbele haki ya Mwenyezi Mungu kabla haki nafsi yake. Mtume alikuwa hivyo. Walihadha, na kwa ajili hii basi, hina kasaru rubaiyatahu, wakati walipomvunja mushrikina meno yake ya mbele, fi ghazwati Uhudin, katika vita vya Uhudi walimvunja mtume meno yake ya mbele, wakati alipotumbukia katika shimo lililotegwa. Makufari walitega pale katika uwanja wa Badri shimo moja kubwa sana, ambalo waliliwekea vitu juu yake, majani majani hivi, isijulikane pana kitu gani. Ile kikanyaga mtu moja kwa moja mpaka chini, na hapo anavunjika kichwa au nakufa. Kwa bahati mbaya, mtume wa Mwenyezi Mungu na baadhi ya masahaba wakapita pale wakatumbukia, mtume kaumia. Na kuumia kwake kwa hakika ilibidi avunjike, yani aumie sana, kiasi ambacho fahamu ilimpotea. Hapo ndipo walipomzongea zaidi makafiri kutoka lazima muue. Wakawa wanarembea silaha kwa mbali, ima mishale au mikuki au mawe, hatimaye wakafanikiwa kumpasua, kumvunja meno yake mtume ya mbele kiasi mane hivi. Zaidi ya hayo, alikuwa kavaa kofia ya chuma mtume, misumari ya kofia ikamzama katika taya kutokana na mashambulizi ya mawe. Basi wengi walishindwa kukivuta chuma cha kofia kukitoa nje. Sahaba wake mmoja Abu Ubaida bin Jarrahi akatazama hali hiyo, ile kambeni picheni mimi najaribu, lakini ya Rasulullah, itabidi niumie mimi au wewe. Akamenda stahimili, lakini chuma kabaki kitoe. Abu Ubaida akakamata kwa meno chuma kile, akaanza kuvuta, akavuta akavuta, kisha kapinduka chini, lakini kakitoa. Lakini kukitoa kwenyewe, yeye mvutaji wa meno Abu Ubaida alitoka meno ya mbele, na mtume naye vile vile akatoka kiasi cha meno. Kwa hivyo pamoja na ile ambayo kabwa mawe na mengine nitoka pale, mtume aliumia sana. Basi mpaka wakati huu nao vile vile, hina kasaru rubaiyatahu, wakati walipomvunja makafiri meno yake ya mbele, fi ghazwati Uhudin, katika vita Uhudi, qala mtume ndo kwanza alisema, Allahumma ihdi qaumi, e Mwenyezi Mungu, bado nakuomba niongolee watu wangu, innahum la ya'lamuna, kwa sababu hawajui mimi ni nani na nimekuja na khairi gani, wananipiga mawe. Maneno hayo hayo mtume alisema, aliomba tena dua hiyo wakati alipokwenda Taif kabla ya kuhajir kwenda Madina. Anavuja damu kila pahala. Wakati alipoanguka chini, alisikitika sana mtume baada kupata fahamu. Katika masikitiko yake akaomba, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni ashku ilaika, mimi nastaki kwako, dha'afa quwwati, udhaifu wa nguvu zangu, wa qillata hilati, na uchache wa hali yangu, ya rabbal alamin, ewe mola mleza mivyote, anta rabbul mustadhafina, nasikitika kwako na shitaki kwako, kwa kuwa wewe ndiye mola mlezi wa wanyonge, wa anta rabbi, na wewe ni mola wangu mie vile vile, ila man takiluni, masikitiko yangu ni kukuona na kukuuliza, mimi wapi unanielekeza na wapi unanigemeza, ila aduwi malaktahu amri, kwa adui ndo unaomilikishia jambo langu mimi, am ila ba'idin yatajahamuni, au kwa mtu aliye mbali unampa nafasi kunishambulia mimi. In lam yakum bika alayya ghadabun, ikiwa haya yanonifika hayakuwa kwako ni ghadhabu, makasiriko, fala ubali, basi mimi sibali. Lakina afiyataka, lakini msamaha wako Mwenyezi Mungu, hiya au sauli, mimi kwa hakika ndiyo kwangu nataka unienee zaidi. A'udhu bi nuri wajhika, najilinda kwa nuru ya dhati yako Mwenyezi Mungu. Alladhi, nuru ambayo, ashraqat lahu dhulumatu, zimetoa mwangaza vikangara viza mbalimbali. Wasaluha alayhi amru dunya wal akhirah, na likatengenea kwa nuru hiyo jambo la duniani na akhira vile vile. Najilinda, min an tunazzila alayya ghadabaka, usije kaniteremshia ghadhabu yako. Au yahillu alayya sakhatuka, au kunshukia mimi makasiriko yako. Badali yake lakal utba, kwako mimi nimetubia. Hatta tarda, mpaka uridhie. Wala hawla, na hakuna hila, wala quwwata, wala nguvu, illa bika, isipokuwa kwa wewe Mwenyezi Mungu. Maneno haya yalikuwa yametikisa arshi. Mwenyezi Mungu mtume wake kufika hali kama hiyo, na atamka maneno mazito mno, akatumwa malaika Jibril akamsikilize Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa lolote atakalotaka kwa Taif basi mtekelezee. Jibril akamwambia mjumbe wa Mungu, mimi nimetumwa kwa ajili yako, useme watu wa Taif, kwa kuwa wewe ndio ulidhulumiwa, itabidi wewe ndio utakayesema lolote lile, takufanyia mara moja tu, inshiita, kama utapenda. Atbaqtu alaihimul akhshabaini, sasa hivi mimi nitawatupia majabal mawili al-adhimaini, makubwa mno, kama mlima Uhud nitauchukua ni watupie wao. Ina maana ardhi ya Taif itakuwa hakuna tena, itavurugika yote. Wa inshita, na kama utapenda, damartu alaihim tadmira, nitawadamirisha kwa muda mrefu utakuwa unaniambia wewe. Bwana Mtume baada ya kitambo cha kimya kuinua uso wake akamwambia Jibril kwamba, mimi ninachokisema, Allahumma hadi qaumi, ee Mwenyezi Mungu niongolee watu wangu, fa innahum ya'lamuna, kwa sababu wao hawatambui. Malaika wa Mungu Jibril akamwambia, labda hukunifahamu, nimetumwa kwa kazi moja tu, kwa wale kufanyia tu Taif niwaangamize mara moja. Akamwambia, na mimi itabidi nikuwekee wazi hani niliyosema, nimekusudia nini wewe, nimekufahamu, na mimi nakuwekea wazi nimekusudia nini. Inni arju, nimesema hivyo kwa sababu hawa hawatambui, lakini bado nataraji mimi, an yukhrija Allahu min adhharihim, kwamba Mwenyezi Mungu atatoa katika migongo yao, man yaqulu la ilaha illallah, wale ambao watasema tamko la ilaha illallah kweli kweli hasa. Basi mtume alikuwa anatanguliza mbele kwanza haki ya Mwenyezi Mungu kuliko nafsi yake, hata kama kaumia. Ijue hikma ya Qur'ani, kwa nini mwanzo ikaanzwa habari ahli kitab mwanzo kabla ya ushirikina. Innal ladhina kafaru min ahli kitabi khalafu wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharul bariya. Na baada ya hapo, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya. Na baada tena malipo ya watu wema hao. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu, mtume wa Mungu, alikuwa kawaida yake ni kutanguliza mbele haki ya Mwenyezi Mungu kwanza kabla haki yake yeye binafsi yake, hata kama kafika katika kupigwa mawe katika vita Uhud na katika uwanja wa Taif, bado mtume anatanguliza mbele haki ya Mwenyezi Mungu. Nafsi yake inavuja damu, anaiona isilote chochote isipokuwa haki ya Mwenyezi Mungu zaidi. Allahumma ihdi qaumi, ee Mwenyezi Mungu niongolee watu wangu. Fa innahum la ya'lamuna, kwani wao hawatambui. Sasa basi, na hapa vile vile akatangulizwa mbele kwanza ahli kitabu mwanzo kabisa, kwa sababu wajinga ndo wajinga, hawajui kitu, lakini wao wanakijua kila kitu. Vitabu vya mbinguni wao wamevirithi, wakavisoma na wakafahamu, na wakawahi kuambia watu kuhusu ujaji wa mtume wa mwisho na alama zake ambazo wameandikiwa kitabu, atakuwa hivi hivi hivi. Lakini alipokuja na kumjua kama ni huyu, walimkataa, walimkadhibisha na kumfanyia kila aina ya visa mpaka kutaka kumuua vile vile. Kwa hivyo kana yukaddimu, mtume alikuwa utanguliza mbele haki Allah, haki ya Mwenyezi Mungu kwanza, ala haki nafsihi, kuliko haki nafsi yake weka nyuma, mpaka alipofika kubwa mawe, basi ndo kwanza anawaombea watu wafahamu haki ilivyo ya Mwenyezi Mungu kuabudiwa yeye. Kwa hivyo hata wakati ambao fatatu salatu al-asri, ilipompita swala la asiri, haki ya Mwenyezi Mungu hiyo, fi ghazwati al-khandaq, katika vita vya Khandaq, ilibidi wachimbe khandaki kwa muda wa siku kadhaa, na siku ile mtume ilibidi nafasi ya kula hana, hata kuswala asiri alisahau siku ile. Basi haki ya Mwenyezi Mungu hii sasa, kule kwenye haki yake yeye alisema Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jibril kaja kwa ajili ya kutaka ajilipize, aseme wafanye nini, ndio kwanza anasema waongolewe. Lakini katika haki ya Mwenyezi Mungu, walipomfanyia na mushrikina kusahau swala siri, ama hapa alisema Allahumma, e Mwenyezi Mungu, mala Allahu, ajaze Mwenyezi Mungu butunahum, kuanzia matumbo yao, wa kuburahum, na makaburi yao, ajaze nini, ajaze naran, moto kuanzia matumboni mpaka makaburini. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kaachishwa sala ya asiri. Alisema mwisho, shaghaluna ani salati alwusta, wametushughulisha watu hawa sisi mpaka tukaikosa swala ambayo iko katika kati, katika baina ya usiku na mchana, ambayo ni swala la asiri hiyo, wasalati alwusta. Kwa hivyo mala Allahu butunahum wa kuburahum nara jahannam. Hapa mtume kakasirika sana, kwa sababu haki ya Mungu haikutekelezwa. Ama alipokuwa mawe, ndo kwanza anasema Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna. Ama sala ya kuabudu Mwenyezi Mungu, alisema mala Allahu butunahum wa kuburahum nara jahannam. Faqala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesikia maneno ya mtume wake, na yakasema kwa hakika, kwa kuwa wewe qaddamta haki, umetanguliza mbele haki yangu mimi, ala hakika, kuliko yako wewe Muhammad, fa inni aidan, na mimi vile vile, uqaddimu haqqika, nitakulipa mtume wangu, nitatanguliza haki yako wewe mwanzo, ala haqqi, kuliko haki yangu mimi, na kuweka mbali wewe sasa kuliko haki yangu mimi. Yaani naweka mbele kwanza haki yako wewe kabla haki yangu mimi. Atakaye kutukana wewe simwachi, nitamwangamiza. Lakini kwa hakika, faman taraka salata, atakaye acha sala, tena kaacha mtu huyo tula umrihi, kwa urefu wa umri wake, lam yakfur, naweza kumpa nafasi mimi kwa masikufuru madhali ya kunishirikisha. lakini waman ta'ana alaika, atakayekutukana wewe biwajihi, kwa sura yote hii ambayo amekutukana, au usona macho anakuwa anakutukana, basi kwa hakika yakfuru, huyu mmoja kwa mmoja anaingia kwenye kafiri, simwachi na imani yake sikubali, na kulipa kuitanguza mbele haki yako wewe kabla yangu mimi. Hapa Mwenyezi Mungu akatanguza mbele, kwanza tukaona aya nyuma yake, aya sita, innal ladhina kafaru min alkitabi, alafu wal mushrikina kuja baadaye, nara jahannama, wao wataingia motoni, khalidina fiha, humo wao watakaa kwa muda usiojulikana, ulaika, ama kikundi hicho, hum sharul baria, wao ndio wa, viumbe wabaya mno. Sasa hapa katika aya kuanzia ya saba kwenda ya nane katika sura hii Al-Bayyina, Mwenyezi Mungu asema innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika wale ambao wameamini na wakafanya mema, al-iman wal amal, ni iman na matendo mema. Lakini ahadi ya Mwenyezi Mungu iko hapo, imani peke yake, lam takun amanat min qabli, na vile vile kama itakuwa ni mambo mema, amna imani, lam takun amanat min qabli, mtu atakuumia kwamba hakuamini mwanzo hata afanye nini. Na kama hamna matendo mema, au kasabat fi imaniha khairan, au vile vile kwa sala pili haikuchuma kitu katika imani yake, hiyo kheri yote hiyo, kaamini uongo mtupu. Sharti ipatikane al-imanu mwanzo, halafu baadaye lazima ithibitishwe imani kwa matendo mema. Na imani yenyewe ni imani iliyoko kwenye nguzo za imani sita: aamini Mwenyezi Mungu, waamini malaika wake Mwenyezi Mungu, vitabu vyake, wajumbe wake Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, siku ya mwisho, wabil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, hata uwezo wa kumfikia khairi yake au shari yake lazima ikubalike kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndio mwenye kupanga mambo yote, na tukana Mwenyezi Mungu mwenyewe. Imani hiyo, halafu baada ya imani lazima imani ithibitishwe kwa matendo mema, innal ladhina amanu wa amilu salihati, ama viumbe walioamini Mwenyezi Mungu peke yao na akafanya mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu amemrisha kwa wasfu wa mtume wake, ulaika, ama viumbe hivi, hum khairul baria, ni katika bora kabisa viumbe. Tamko la khairul baria hili, Abu Huraira na baadhi wanavyoni wanasema mwanadamu amefadhilika zaidi hapa kuliko malaika kwa aya hii. Kwa nini? Imemweka mwanadamu khairul baria, bora ya viumbe, katika baria wamo mpaka malaika ndani yake. Hutokuka binadamu akafika mpaka daraja hiyo. Kwa nini? Ameamini na kafanya mema, yale mema yote ambayo yanatokana na Mwenyezi Mungu mtukufu, kama kaamini kwanza. Lakini ama hadithi tu ya kwamba kafanya mema tu, kawasalia watu mwezi Ramadhani, kafutarisha, kafanya hivi, kafanya hivi, kabla ya kuamini kwake, kwa hakika hilo jambo kwa akhera halipatikani. Hakuna hadithi ya Mwenyezi Mungu hivyo kupata mtu kheri akhira kabla imani awalan. Kwa hivyo kwanza ni kumamini Mwenyezi Mungu na mambo yote sita ambayo kataka yaaminiwe, baadaye ndo ije al-amalu, ikae juu ya foundation ya imani. Imani ni kama kama msingi, mambo mema ni kama kuta zake, milango, madirisha, tena unamaliza mapambo yote. Lakini kama hakuna msingi, basi mambo mema ile hakai, hana pa kukaa. Kama nyumba kwa madhubuti wake yategemea msingi ulivyo. Kama kuna mapambo yote yale yatakuja, kabla ya msingi mapambo yale upuzi mtupu, iko siku tagoyot. kutafanyika kreki za ukuta, kwa sababu msingi hakuna chini, matofali na mkato wake na mtengenezo wake, mizani yake itakayokuwa bure pozi mtupu, madhali msingi wenyewe uko madhubuti. Mwenyezi Mungu kwanza ametanguliza Qur'ani nzima hii, msingi kwanza al-imanu awwalan, baadaye ndio al-amalu salih. Na amalu salih ni kitu gani? Ni ile ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu amemtuma kiumbe chake fanya, au imetoka kwa wasta mtume wake amali ile, hiyo ndio amalu salih. Bila ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume haitoweza kuwa ni salih. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu akamkamilishia umbo, alimpa nyenzo zote za kuweza kufahamu kila kitu, lakini bado alimfahamu binadamu hataweza kujiongoza mwenyewe, ilibidi ampeleke mitume, apeleke na vitabu vile vile, ndo hapo atakuwa kamilifu, mkamilifu wa mtendo mema. Kwa hivyo isiwe kama tena mitume ni bure upuzi mtupu, vitabu bure upuzi mtupu, alafu mtu wema akafanya mwenyewe, haitawezekana kabisa, atakuwa kapoteza katika kibure. Al-amalu salih hawezi kuipata mtu isipokuwa iwe kutoka kwa Mwenyezi Mungu au imetoka mtume wake. Ndio maana mtume wa Mungu akasema laisa min amalin, hakuna amali yoyote ambayo alladhi yukaribukum ila aljanna, itakusogezeni mwipate pepo ya Mwenyezi Mungu, illa qad amartukum bi, isipokuwa mimi Muhammadi nimekuamrisheni. Na hakuna amali nyingine yote ambayo itakutia motoni isipokuwa mimi mtume Mungu, kad na haitoku maanu, nimekukatazeni nayo vile vile, sija kubakisheni chochote kile. Katika wema ambao utakupeleke peponi mimi nishakuonesheni, na katika ubaya ambao utakupeleke motoni mimi nishakutahadharisheni. Naondoka duniani na kuacheni wewe upe kabisa, au sivyo? Anawauliza masahaba mtume katika uwanja wa Arafa, masahaba wote walijibu kwamba bala qad ballaghta, mtume kwa nini hukufikisha? Umefikisha, wadaita na umetekeleza, na umetekeleza amana aliyopewa, wanasahta na umma umeshaunasihi, wakashafta na umeondosha kila la bala, wa mahauta na umefuta kila kitu kisichofaa kwa binadamu. Walikubali viumbe wakati ule wote, Waislamu wote, kwamba mtume kafikisha kila kitu. Ajabu ya maajabu, vipi mtu atatafuta wema ambapo mtume Mungu hayumo? Haiwezekani kabisa. Kwenye kitabu cha Mungu vile vile wema ule haumo, hata kwa ishara kuashiriwa, haitawezekana kabisa kuwa ni wema ule. Mwenyezi Mungu anasema qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, Muhammad waulize watu, hamtopenda mimi nikujulisheni, hamtopenda sisi tukwambieni, bil aksarina amala, ni kina nani ambao wamehasirika kimatendo, wametenda lakini upuuzi mtupu, hayana maana. Kama mtapenda kujua hayo, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, hawa ni wale ambao zimepotea juhudi zao hapa duniani, na pengine juhudi hizo wametoa mali, wameumia pako pahala, lakini kwa kuwa hayatokana na mimi wala mtume wangu akafundisha, basi hapo kwa hakika wamepoteza bure. Alladhina, hawa ni watu ambao dhalla sa'yuhum, zimepotea juhudi zao, fil hayati dunya, wahum, na wao, yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa, wanajidhania wenyewe kwamba ati wanafanya mazuri. Hayatawezekana kuwa ni mazuri mpaka ipitie kwa mtume wake Mwenyezi Mungu. Wa madarul amri, na mzunguko wa jambo la ibada, ala al-itiba'i, umewekwa juu ya kufuata, lazima mtu ibada yake awe kaifuata pahala maalum. Bila kuchoka kwa mtume haitotambulikana mbele Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi kursi jalil, lau salaku ilaya kulla tariqin, laiti viumbe vyote duniani kama watashika njia ya kuja kwangu mimi, njia aina yote ile, yani ibada yote ile wakifanya, wastaftahu alayya kulla babin, kisha wapige hodi watake niwafungulie mlango, kila aina ya mlango katika milango minane ya peponi. Ma fatahtu lahum, mimi sitawafungulia mlango huo, hawapati pepo. Hatta yaatu khalfaka ya habibi ya nabii Allah, mpaka wakubali kukaa nyuma yako wewe, ewe kipenzi changu, ewe mtume wa Mungu. Hakukaa nyuma yako, basi watamtafuta mtu mwingine kufungulia milango, kimi sifungui. Ina maana mtume kataja waziwazi, ukitaka kuswali sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mulivo niona mimi naswali. Na vile vile unataka kuhiji au mwingine, mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu ya hijj, msije mkaokota okota baadaye fulani kafanya hivi kafanya hivi. Kisha Mwenyezi Mungu akamkabidhi mtume wake maneno atamke kwa lisani yake yeye, wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fulani fulani, mengine huku mengine huku, kisha akasimama yeye mwenyewe katikati yake, akawaambia mnaona misari misari, basi haya ni matendo, njia hizi, na huu mmoja niliokalia mimi ndo wangu mimi huu. Na Mwenyezi Mungu anakuambia hivyo, anna hadha sirati mustaqiman, njia yangu mimi ni hii ambayo kaikalia Muhammad. Muhammad ni nani? Innaka laminal mursalina ala siratul mustaqim, wewe ni katika wajumbe, tena uko juu ya njia nyoka, juu yake. Mtume akafanya kwa matendo, mistari imekwenda kuna huku na mwingine mmoja ndio wake yeye, akasema wa anna hadha, akasoma aya Qurani, wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ndio njia yangu ilionyooka. Fattabi'uhu, ifuateni njia hii. Wala tattabi'u subula, msije mkafata majia mengine mbalimbali, kauli za watu fulani kafanya na hivi na hivi. Mkifata majia mengine, fatafarraqa bikum an sabili, mtakuja kutupoteana na njia Mwenyezi Mungu iliyo sawa. Dhalikum wasaakum bihi, hayo mimi nakuhusieni nayo, laallakum tattaquna, ili mpate kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na wasia siku zote unakuwa aqwa min al-amri, una nguvu zaidi kuliko amri. Dhalikum wasaakum bihi, hayo kwenu nakuhusieni nayo, laallakum tattaquna, ili mpate kujikinga. Huo ndiyo wema. Ahadi ya Mwenyezi Mungu itakuwa mchezo mtupu. Mtu afanye atakayo, alafu baadaye awemo katika ahadi hii, haiwezekani kabisa. Akubali kukaa nyuma ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ama hapo itakuwa ndiyo wema. Basi innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika wale ambao kwanza wameamini, nguzo za imani zote sita, si kuamini tu moyoni, wa amilu salihati, na wakatenda mambo mema ya Mwenyezi Mungu aliyoamrisha, tena mengine kwa wasa mtume wake, ulaika, hawa tu peke yao, hum khairul bariya, ni bora ya viumbe duniani. Ukitaka kujua bora ya viumbe duniani, uwe naye au rafiki yako. Kama ni mwanamme wanataka mke wa kuoa, basi tazama kwanza imani ya mtu ilivyo na matendo yake. Kuna viumbe wabaya na kuna viumbe wema. Nyuma aya sita tumeona viumbe wabaya ni kina nani? Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya, wale walikuwa ni viumbe wabaya sana, hawafai kabisa. Tukataja hapa mfano wa ubaya kwa kisa maalum, wabaya wabaya kweli, si mchezo. Aliosema ni wabaya ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, muumbaji, anamjua kila kiumbe moyo wake ulivyo, kila kitu anajua, siri yake na dhahiri yake vile vile. Usimone kwamba labda anaropoka ovyo tu, Mwenyezi Mungu ajua kila kitu. Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma la yakunu lau kana kaifa kana yakunu, Mwenyezi Mungu ameyajua yale ambayo yamekuweko zamani na ambayo hayakuweko duniani, na amejua ambayo hayatakuwepo. Lau kana, laiti kama ingelikuweko, kaifa kana yakunu, vipi yangelikuwa mambo hayo. Mwenyezi Mungu anajua anapotoa hikma yake isionekane kama kasema yoyote yule, ichukulie kwamba kasema Mwenyezi Mungu mwenye muumbaji, muumbaji mwenye sifa ya kujua ghaibu, hata kama iko baada ya miaka 200 kishajua ghaibu ambayo amemwambia malaika andika mema yake atoyafanya binadamu tangu katika tumbo la mama yake baada kumpa roho, andika na mabaya yote, na haiwezekani kabisa nisijue, mwandikie. Baada ya malaika kumpulizia roho binadamu, anaambiwa kwamba andika kila kitu. Na naam, binadamu atapita katika barabara ile, lazima akanyage yale, akipenda sipende. Innal ladhina amanu, hakika wale ambao wameamini. Lakini waamilu salihati, na wakatenda mambo mema. Hapa pana ahadi ya Mwenyezi Mungu hapa. Ahadi gani? Ulaika, watu hao, hum khairul bariya, wao peke yao ndiyo bora ya viumbe. Ukitaka kusubiana naye, kwanza angalia imani ipo. Imani ipo, basi kuwa naye. Lakini vile vile haitoshi imani peke yake, matendo mema yapo. Mema yenyewe mema gani? Basi ni mema yale ambayo yatokana na Mwenyezi Mungu na mtume wake, au ni mema tukaona mwenyewe? Bado usitosheke. Mwenyezi Mungu ameweka vitu vili pamoja, na hata mtume wake kawaambia watu, wanaume na wazee, idha atakum man tardawna dinahu, enyi wazazi wa mtoto mwanamke, atapojieni mtu anapiga hodi nyumbani kwenu mwanamme, anataka kufunga ni kuunganisha damu, takuposa. Lakini nani kaja? Kaja ambaye mantardhauna dinahu wa khuluqahu, nyinyi mnamridhia dini yake na mnamridhia tabia zake vile vile. Fazawujuhu, mwozesheni, mkubalini huyo ndugu yenu, huyo mwenzenu, huyo mtafahamiana, kwa sababu mna kitabu kutoka mbinguni kinakuhukumia ni kila kitu. Hata mkigombana, kitabu kipo, rahisi kuwekana sawa. Wamakhtalaftum fi min shay'in, na mtapo tofautiana katika jambo lote lile, fa hukmuhu ila Allahi, uamuzi wake, hukumu yake Mwenyezi Mungu. Sasa je, kama atakuwa na imani hiyo, mtaamua na vipi? Kwake yeye kitabu cha Mungu puzi mtupu, kwake yeye kachagua mambo mengine kabisa. Mtafahamiana? Haitawezekana. Itabidi kudhulumiana, na ndoa kitu ambacho kilikuwa kitamu kizuri mno, matokeo yake imekuwa ni shughuli chungu. Ikawa ndoa ni kitu ambacho kibaya mno, anakichukia mmoja katika wawili wale. Sasa kwa nini? Kwa sababu mmoja hayumo kwenye akhlaq ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu akasema tena, wala tankihu almushrikati, wanaume msiwaoe wanawake washirikina, hatta yu'min, mpaka kwanza waamini wanawake hao, al-imanu awwalan, na yoyote utakayemtawalisha jambo lako, basi kwanza chunga imani kwanza. Ukiharibu hapo, usimtafuta kumlaumu, jilaumu mwenyewe. Kila kitu Mwenyezi Mungu amekiweka wazi kabisa. Upande wa pili, wa man yashu an dhikri rahmani, na mwenye kujiepusha na maonyo na mawaidha ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nuqayyid lahu shaytanan, tutamfunganisha naye shaytani, imma kibinadamu au kijini, fahuwa lahu karinun, basi yeye atakuwa ni rafiki yake sana. Chanda na pete, kwa sababu kaacha Qur'ani, kaacha mwongozo wa Mwenyezi Mungu, afanyweje? Nuqayyid lahu shaytanan, tutamwambatanisha naye shetani, fahuwa lahu karinun, basi yeye atakuwa rafiki yake. Na hawa mashetani hawa, wa innahum la yasuddunahum an sabil, mashetani kazi yao kuanzia kibinadamu na wakijini, la yasuddunahum, watakuwa na wazuilia, an sabil ya Mwenyezi Mungu, wa yahsabuna, na wako wenyewe wakijidhania, annahum mutadun, kwamba wameongoka sana. Kuongoka wema haupatikani ila umetokana na Mwenyezi Mungu au kwa wasta wa mtume wake, isiyo ni mbuzi mtupu, mtume Mungu mpe mtume wake. Wama arsalna min rasulin, kisha Mwenyezi Mungu anasema hatakupeleka mtume yote yule illa isipokuwa liyutaa, lazima atiiwe biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hatakumpeleka hivi hivi kiini macho, mchezo mtupu, basi watu wamdharau, wajione wao wanajua zaidi kwa mtume wake. Haiwezekani kwa wama arsalna, hatujapatapo kumpeleka sisi min rasulin, mjumbe yote yule illa liyutaa, isipokuwa atiiwe biidhnillahi, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Basi mwenye kumasi mtume wa Mungu anakuwa kama si Mungu mwenyewe, kama mdharau Mwenyezi Mungu. Sasa kama una hana maana, ndio umeletea nini? Kitu gani chenye maana? Lazima mtume chukue kipaumbele. Hii ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyopo, innal ladhina amanu, kwanza al-iman. Hakuna imani, hakuna mazungumzo kipuzi, madhala kuna imani kwa maisha akhira haiwezekani kabisa. Asiyekuwa na imani ya Mwenyezi Mungu akaja kupata ahadi hii haingii humo. Tena muogope ulaika, watu hao kama kuna imani basi khairul bariya. Na nyuma tubacha aya ulaika kuanzia nani hao, innal ladhina kafaru min alkitabi wal mushrikina fi nar jahannam, kwanza hao watu wanakwenda kushimotoni na wako tayari. Ulaika hum sharul bariya, hao ndio marafiki wa shari ya viumbe wabaya. Hakuna kiumbe mbaya kuliko kiumbe ambaye kakosa kumwamini mwenye wake, hakuna mbaya kuliko huyo. Ikiwa ana kitabu, ikiwa mjinga tumshikile vivi, madhali ameikosa imani ya Mwenyezi Mungu, basi ujue na wema haupatikani. Wema unakuja kwa sababu kuna chanzo, chanzo ni imani. Akiwa na imani, hata kumwajiri usiogope, ana kitu imani kitamlinda, hatakuwa na wizi, hatakuwa na ujambazi. Lakini kama hakuna imani, atafanya lolote lile, kwa sababu hawezi kujitisha. Hakuna kitu ambacho kinambana, ana imani ya akhira wala kitu gani, hakuna habari ya moto wala nini, yeye kila kitu sawa tu, na anaona imani hiyo ni kibubusa, puzi mtupu, basi anaweza akafanya lolote baya. Na Mwenyezi Mungu katika upande huu wa imani na amali salihan anamwambia Muislamu, wala tunkihu, wala tankihu almushrikati, na wala msiwaoe wanawake ambao ni washirikina, hatta yu'minna, mpaka kwanza waamini. Wala amatun mu'minatun, na kuapieni wallahi, na awe mjakazi lakini Muislamu, ana imani, khairun, huyo lazima atakuwa bora, min mushrikatin, kuliko mwanamke kishirikina. Walau ajabatkum, hata kama imekuvutia ni vipi sura yake, bodi yake, mwili wake, mali yake, msije mkenda upande huo, mtaangamia kila pahala. Hayo ni kwa upande wa wanaume, ili wapate masahiba zao, wapate mamama walezi wao, wapate kheri ya ndoa na furaha, basi kwanza watafute kitu ambacho kuna imani manzo, halafu angalie matendo mema vile vile, asiangalie peke yake moja tu. Kuna khuluq, kuna matendo mema, ukiangalia pamoja tu peke yake hapatoshi. Imani kishajitapa kwa maanayo, anatamka kinywa kipana lakini hakuna matendo mema, hamfati mtume wa Mungu, hapo ni mti na macho, utadhar sana hapo. Je, kwa upande wanawake au wazee, Mungu anasemaje? Wala tunkihul mushrikina, na wala msiwaozeshe wanaume wakishirikina watoto wenu wa kike, hata yu'minu, mpaka kwanza waamini. Sharti iliyopo hapa al-imanu, si jambo la maskhara, si jambo la kuchezea. Akifanya dharau mtu kuhusu imani, atakuja kujiona kisima gani ameingia. Tena baada ya muda ambao si mrefu, mfupi tu. Innal ladhina wala tunkihu almushrikina, na wala msiwaozeshe wanaume wakishirikina, hata yu'minu, mpaka kwanza wanaume hao waamini. Na imani yenyewe isiwe imani yenyewe kwa ajili ya mke tu, chunga barabara, patizamwe, papelelezwe imani gani inayo mambo mema, imani ya kweli au ni imani kwa ajili ya kumpata mtoto yule. Mpaka kwanza imeonekana kwamba imani yenyewe haina wasiwasi, matendo mema yako barabara, na mema utayajua tu kwa sababu yametokana na Mwenyezi Mungu na yametokana na mtume Mwenyezi Mungu, hayo ni mema kabisa. Na mtu mwenye kuyatoa hapo mema yake atakuwa yuko katika hali ya tahadhari kubwa sana, na anayaonea uchungu kwa sababu yametoka kwa Mola wake hayo. Bwana Mtume sallama wakati wa ukame na ikiombwa dua kwa ajili ya mvua, wingu likidenga, manyunyu yakianza kuteremka, mtume alikuwa hajifichi mvua ile. Ndo kwanza anaikunjia mikono ya kanzu kuacha mikono iko wazi na anaingia uwanjani. Kisha anasema hadithun min ahli rabbina, hii ni mpya tumeipata baada ya miaka saba, baada ya miaka mingapi, min ahli rabbina, imetoka kwa Mola wetu naifurahia. Kilichotoka kwa Mola wake mtu akifurahie asikidharau. Kikuta aya ya Qur'an imesema wema fulani basi furahie sana. Yeye mwenyewe Mungu anasema kul bifadlillahi wa birahmatihi, kuambie Muhammad watu fadhila za Mwenyezi Mungu za kuteremsha maneno haya na kwa sababu rehema yake katika maneno haya, fabidhalika kwa kitu hicho, falyafrahu viumbe na wafurahi, kwa sababu huwa khairun, hicho ni kitu bora zaidi, mima yajmauna, kuliko yote wanayokusanya viumbe. Ufalme hauna maana kuliko Qur'ani, mali ya mtu iko chini kuliko Qur'ani, alimradi uzuri wa mtu wa sura, uzuri wa maumbile, wote uko chini. Fabidhalika falyafrahu, kwa maneno hayo watu wafurahie sana, kwa sababu huwa khairun, hayo ni bora zaidi, mima yajmauna, kuliko yote ambayo viumbe wanayokusanya. Narudi tena kwenye ahadi ile, ahadi si masara hii, na imeanzwa ahadi yenyewe kwa harfu ya tahkiki, in, harfu hiyo kwa hakika ni kwa hakika, kuna wasiwasi. Ahadi iko mbele, innal ladhina amanu, hakika ilikuwa ina wasiwasi, wale ambao wameamini, lakini wa iko harfu ya atfi pale, na amilu salihati, wakafanya mambo mema. Ahadi yenyewe iliyopo, ulaika, hao tu katika jamii ya viumbe ambao unaishi nao, ulaika hum khairul bariya, hao ndio viumbe bora sana. Dalili ya matendo mema mtayaona kama imani ipo kweli, mtaanza kuonana katika matendo mema kama kweli au maskara. Tena katika matendo mema mtaanza kuona mpaka mahudhurio yenu katika sala ya fajiri. Imani ya mtu utaonaga iko pale katika sala mbili, ya alfajiri zaidi na sala ya isha vile vile. Nyingine nyingine kwa hakika inakuwa watu wengi wanahudhuria na dunia bado haijaingia katika mambo yake kidunia dunia. Lasiri, adhuhuri, unaweza kuona watu wamepatikana wengi, lakini ikiingia isha, dunia ishaingia katika mambo yake ya kidunia dunia. Wakati wa kupunga upepo, wakati wa kupendeza, dunia ina mataa yake sasa, mna mahala mbalimbali makuvutia. Sasa al-amalu salih, utaanza kuona kwamba haipatikani tena. Basi ikiwa haipatikani tena amali hiyo salih, na imani vile vile haipo. Dalili ya imani ni kupatikana amalu salih. Ndiyo maana katika hadithi na Qur'ani vile vile kwa waziwazi kwamba mtu anapotubia madhambi yake, dalili ya kusamehewa madhambi na hata kubadilishiwa akaandika thawabu badala ya madhambi ni kwamba wa man taba wa aslaha, alirejea kwa Mola wake lakini akapatengeneza alipoharibu. Ama hapa iko hadi, ama hapa katubia kweli kweli, lakini kaacha tu, pengine kaacha kwa ajili ya gonjwa liliyopo la ukimwi. Kuna sasa hivi kumoto siki, nimeona fulani mimi namna anavyoteseka miaka na miaka, kaanza kunyonyoka nywele, mara kaja hivi, mara kaja hivi, mara kaja hivi. Najiepusha bwana. Ina maana kama si gonjwa lile angeendelea milele, lakini kuna jambo limetokea limkinga, masala mengine hapo. Kwa hivyo amal imani kwa hakika inasadikishwa na matendo mema. Mwenyezi Mungu anasema wa mantaba wa aslaha, yule ambaye ametubia na kutengenea na kupatengeneza alipoharibu. Kwa hivyo imani ya kweli lazima iwe na maneno mema. Qur'an nzima kila unapokwenda utakuta imani imekewa pamoja na matendo mema, wa amila salihan. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. Ahadi iliyopo kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kila unapokwenda al-imanu wal amalu salih. Hakuna imani ina maana matendo mema hayajulikana. Maana thamani ni kama kuta zilizowekwa katika pahala ambapo pana msingi. Unaanza jengo tu, sakafu ardhi hii tu haikubali, jengo lile halikai milele, lile taribika tu. Ikija mvua tu, madhala kuna msingi chini, ni kwamba kuta zote zinakwenda kwa maji. Hiyo ndio mfano wa imani kuwa ni msingi wa foundation, na inategemea jengo lenyewe litakuwa vipi. Itabidi foundation ile iwe madhubuti, kama itakuwa ya ghorofa itabidi zege imagwe kweli kweli, sio mchezo. Ndipo ambapo litaweza kudumu nyumba lenyewe. Na hiyo imani nayo vile vile iwe madhubuti kweli kweli, ndio ambapo matendo mema mtu atakuwa anayashangilia na kuyafuatia, na hatodharau wema wote ule. Lakini kama kuna msingi hafifu, msingi wa kweli, imani ambayo imekalia kwenye kutikavu, matendo mema kwa hakika yatakuwa yanadharuliwa sana, hayatakuwa mema, hamna juhudi. Lakini msingi uko madhubuti, basi matendo mema nayo vile vile yatakuwa matendo mema kweli kweli. Mtu atakuwa anaogopa kwa fisidi, kwa tendo lolote baya lile, madhali anajisabu kwamba du, mimi nimeswali sasa hivi na leo alhamdulillah sala zangu zote pindi vitano, kwanza nimepata kwa wakati wake, halafu nimepata kwa jamaa, jambo ambalo ni nadra, gumu mno kupatikana zote hilo, kwanza wakati halafu baadaye ni kwa jamaa. Akapata mtu ito hivyo, unadhani wewe imani yake kama iko madhubuti ataingia hivyo buzi buzi kuharibu? Atajaribu kuchunga mwisho uchungaji wake. Hiyo ndiyo imani, na hayo ndiyo matendo mema. Ahadi iliyopo ulaika hum khairul baria. Mwenyezi Mungu anasema hivyo kwa sababu hakuna binadamu atakayeweza kuishi bila ya binadamu wenzake, hata awe Mungu namna gani, lazima kuwepo binadamu atakayeishi naye, na lazima kuna binadamu ima kamzaa au kazaliwa yeye na binadamu yule, mpaka jamii zategemea awepo mtu mwingine binadamu ndio tapeka na mwingine. Sasa watu watishi pamoja, Mwenyezi Mungu anasema kuishi pamoja kutegemea imani ya mtu na matendo mema, hapo ndo dunia itakalika. Bila imani haitokalika dunia. Mtu mwingine kutoa roho ya mtu kwake ni upuzi mtupu, mchezo mtupu tu, amekosa imani yani na matendo mema, kwa hiyo hayapatikani. Roho ya mtu kwa hakika kitaka nani anaishi naye, ataijali vipi roho ya mtu? Kaiko pahala pengine kujaribu kuangalia maslahi ya watu, ataiangaliaje maslahi ya watu hali ya kuwa imani hanayo? Atawafanyia wema gani watu wale nadhani imani hanayo? Mzimu anataka pachungwe sana hapo. Ndio maana kaika hadi ulaika, watu hao wenye kuamini na kufanya mema, khairul hum khairul baria, wao ndio bora ya viumbe, bora ya viumbe. Hapa baadhi wanavyoni na saba mtu Abu Huraira wanasema aya hii inaashiria kwamba binadamu yuko utukufuni zaidi kuliko malaika. Naam, ni kweli malaika wote wanamtumikia Adamu, ijapokuwa wao malaika ni viumbe ambavyo la yusafuna bidhukurati wala bilunutha, hawasifi kwa jenadike wanadume, la yakuluna hawali, la yashrabuna hawanywi, na kwamba matamanio hawana. Lakini Adamu ana matamanio, anakula anakunywa, halafu yuko kwenye khiari ya kuchagua nipite wapi. Malaika ana khiari, hachagui, inabidi afanye kahari iliyopo kwake. La ya'suna Allah ma amarahum, hawezi kumasi Mwenyezi Mungu aloamrisha, lakini badili yake wayafaluna, wanafanya tu hata kama kwenye akili zao haliingii ndani ya moyo wake, lakini wayafaaluna ma yumaruna. Hii hadam kwa utukufu wake mwanadamu ni pale alipomwamini Mwenyezi Mungu, yeye mwenye khiari, kapewa chungu ya matamanio, kapewa khiari ya kuchagua pa kwenda, basi khiari hii huja akaichagua vibaya. Na kwa kuwa anatamana matamanio, huja katamani jambo yeye mwenyewe anadhania kwamba atastarehe, kumbe ndipo alipojidhuru. Asa an tuhibbu shay'an huwa khayr wa sharrun lakum, mzimu asema huenda mkapenda jambo kumbe lina khatari na nyinyi, baya kwenu. Wa asa an takrahu shay'an, na huenda mkachukia vile vile jambo kumbe huwa khayrun lakum, hilo jambo hilo mzimu amelifanya kwa nafsi yenu. Wallahu ya'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Wa antum la ta'lamuna, na nyinyi hamjui. Innal ladhina amanu, asiimbe nyimbo msomaji akafata madaha ya matamshi, hapa pahala kwa kwake Mwenyezi Mungu anaweka mpaka uchunguzi wako, unachunguza mpaka anokuja kukoposea, unaangalia vitu hivi hivi, wewe ndio unakoposa, unaangalia vitu vile hivi vile vile. Al-imanu awalan, pasipo kuwa na imani ya Mwenyezi Mungu usende kujitosa bure. Hata kama unaona kibinadamu mtu kwa kweli fulani, eh bwana, si mtu bado kama hana imani. Cheti yone imani ya Mwenyezi Mungu kwanza, cheti mlingane kwenye imani, halafu atakufaa sana huyo. Na kama hamkulingana kwenye imani, basi Mwenyezi Mungu kajaza kwenye Qur'ani wasia na maonyo kadhaa wa kadhaa, usije ukachanganyika ovyo ovyo ila na muumini mwenzio. Muumini mwenzio bwana hajakataza moja kwa moja kwamba hapana usifanye wema upate, hapana, utafanya wema kwa kuwa mnaishi pamoja. Lakini sasa yule ambaye mwenye imani na wewe pamoja ndiye ambaye Mwenyezi Mungu amempa kipaumbele, na mtume wake Mwenyezi Mungu akaja na maneno ambayo anasema mathalul mu'minina, imani mfano wake, mfano wa watu wenye kuamini, fi tawadim, katika kupendana kwao, wa tarahumihim, na kuonea huruma kwao, wa taatufihim, na kuonea upole kwao, kama thali jasadi, kama mfano wa mwili mmoja, idha shtaka minhu adhu adhun, pindipo kimeshtaki kinauma kiungo katika mwili huo, tadaa lahu sairu jasadi, husikitika mwili mzima, bisari, kwa machofu, maumivu, walhumma, na homa kabisa kabisa. Kwa nini? Kuna kiungo kimoja. Sasa kama hiyo itapokuwa hakuna imani, basi matendo mema kufanyana hayapo, hayawi kabisa. Dini inakataa hivyo, Qur'ani inakataa hivyo, Mtume Mungu amekataa halo, amekataa hayo vile vile. Seti kwanza ipatikane imani kwanza awalan, na matendo mema yatakaa katika msingi madhubuti. Ahadi ya Mwenyezi Mungu hii si maskhara, kufika wakati mtu mpaka akapewa kwamba yeye ni bora ya viumbe vyote, haiwezekani kaburi bure hivi vitu. Imani yenyewe si ya kujitapa, si ya kujisifu, imani ya kweli, ina ishara zake, ina alama zake na dalili zake. Radhiya ulaika hum khairu bariya jazaohum, sasa malipo yao Mwenyezi Mungu anasema hapa duniani kwanza wao ni viumbe bora, bila shaka kila aina ya kheri itapatikana kwa wao. Jazaohum, malipo yao jannatun, ni mabustani au mashamba, tajiri, ambayo inapita min tahtiha, chini yake. Nini maana tajiri? Kipitacho ni kitu gani? Al-anharu, mito, na mito maki ni maji. Hapa sasa Mwenyezi Mungu atakaonekana hikima yake, kwa nini kwa tajiri inapita, ya kwamba akhira vile vile hayo maji ambayo Mwenyezi Mungu anasema kuna mito ambayo min ma'in ghairi asinin, kuna maji yasiyoharibika, yasiyovunda, yasiyotoa harufu mbaya, wala hayakusanyi vimelea vibaya vibaya. Kwa nini? Kwa sababu yanakwenda, na maji ambayo yanakwenda, basi uchafu haukai. Na ndiyo maana wakaona baharini hapakai kitu, kwa sababu inakupwa, yanaingia na kutoka. Lakini kwenye vidimbwi viwanjani, ikinya mvua, hapo ndipo inapokuwa ndo kituo cha kuzaliwa mbu malaria, kituo cha kuzaliwa vimelea vya kolera, kituo cha kuzaliwa vichocho. Kwa sababu gani? Haiendi, yametulia, yametuama. Mtume anasema la yaghtasil ahadukum, asenda kakoga mmoja wenu waislamu fil ma'i daimi, katika maji ambayo yametuama, wa huwa junubun, hali ya kuwa yeye ana janaba, akachukulia kwamba usafi wa maji uliko pale ya kwamba amemruhusu hadathi, kweli itaondoka, lakini sasa liko jingine kwamba utadhurika. Maji Mwenyezi Mungu ameweka kulla shay'in hayyin, na vile vile maji ndiyo chanzo cha maharibiko. Maji yakiharibika, basi tumboni yakifika tu yanaua kila kitu, maisha yake mwanadamu anaweza kujikuta kama yuko hatarini kwa sababu maji tu. Basi maji hayo hayo ni chanzo cha binadamu. Maji hayo hayo Mwenyezi Mungu ametumia kuangamiza viumbe walivyomkosea, katumia maji katumia wakomboka wazobe, hayakuwa tena kwa ni neema majali yakaja, lakini katika njia ambayo kuangamiza. Jazaohum, malipo yao watu hawa ambao ni khairul baliya inda rabbihim, mbele ya Mola wao, jannatu adinin, ni bustani ambayo ya kudumu matukufu. Adinin imma ya kudumu au matukufu. Tajri min tahtiha, inapita chini ya miti yake, al anharu, mito, na inapita kwa maana ni safi mno, haina matatizo. Wasikatia watu shaka kwamba basi maji hayo kila wakati la fahara na hivi na hivi, hakutokuwa na maradhi, hakuna maradhi kwa sababu yanapita maji yenyewe, yanakwenda. Khalidina fiha abada, humo watakadum daima, yani milele. Abadan kaweka Mwenyezi Mungu tamko la abadan kuonyesha rehema zake na ukunjufu wake, ya kwamba hakuna kitu cha kufukuzwa wala kutolewa, au kuna baadhi ya wakati kuna kitu fulani si msimu wake, au kuna baadhi ya wakati kitu kinakwisha kwisha na walioko ni wengi, sasa inabidi wangojane, au mtu kama kimekosekana hakipo, hakuna kama hicho. Abadan, milele, dum daima. Radiyallahu anhum, ameridhia Mwenyezi Mungu watu hao, waradhu anhu, na wao vile vile kamridhia yeye Mwenyezi Mungu. Dhalika, kupata hayo, liman, ni kwa yule ambaye kwa sharti, lakini khashia, amemwogopa rabbahu, Mola wake. Hivi hivi khashia, amemwogopa, kamjaza ndani ya moyo wake, amemwogopa Mwenyezi Mungu. Kumwogopa kwenyewe si kama anaogopa mbwa mkali pahala ukipita.